Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., isang pinagpalang araw sa iyo at sa lahat ng bumubuo ng Dear M.O.R. Popoy, ako nga pala si Norberto, 52 years old, at isa akong tagapamahala sa isang lupa dito sa Bulacan. Meron akong mumunting bahay na naipundar sa lupa na pinababantayan sa akin ng aking bossing. Dito na nabanat ang buto ko at dito na rin ako sa lupang ito bubuo ng sarili kong pamilya. Popoy, hindi ko na mabilang ang mga butil ng pawis na tumulo sa lupang pinagtirikan ko ng aking tahanan. Kahit minsan ay nasusunog ang aking balat sa pagbababad ko sa araw, ay hindi ko to iniinda dahil lahat ng ito ay ginagawa ko para sa pinakamamahal kong si Leonor. Bata pa lamang kami ni Leonor noong nagkakilala kami. Pareho kasi kaming taga Tarlac City. Noong nagdesisyon akong magbakasakali sa ibang lugar, ay isinama ko na si Leonor sa akin. Wala akong kahit na anong ipagmamalaki, Popoy. Wala akong pera, wala akong yamang bitbit mula sa Tarlac. Lakas ng loob at pagmamahal lamang ang tanging daladala ko. Wala akong maiaalay na ibang bagay kay Leonor noong mga panahong iyon. Kahit alam niya na maghihirap kami, ay buong puso pa rin niya akong sinamahan. Simula noon, Popoy, ay wala na akong ginawa na para sa akin lang. Lahat ng hirap ko, lahat ng pagod ko, lahat ng iyon ay para kay Leonor. Sa paglipas ng mga panahon ay biniyayaan nga kami ni Leonor ng 5 anak. Sa kasamaang palad ay nawala sa amin ang isa sa aking mga anak. Hindi pa nakararanas ng unang araw niya sa mundo ay kinuha na ang aming bunso. Sobra itong dinamdam ng aking buting may bahay, Popoy, at kitang-kita ko ang lungkot na nanunuot sa kanyang mga mata. Tila ba dahan-dahang nawawala ang buhay sa mga mata ng pinakamamahal kong asawang si Leonor. Ang dating mga matang puno ng sigla ay napalitan ng panlulumo. Ang panlulumo ay napalitan ng karamdaman. At ang karamdaman ay nauwi sa kanyang tuluyang pagkawala. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Popoy, aaminin ko na nanlumo talaga ako sa mga nangyari. Halos madurog ang puso ko sa pagkawala ng aking bunso. Pakiramdam ko naman ngayon ay para bang nawala ang kalahati ng buhay ko. Hindi sasapat ang tumulong pawis at dugo sa dami ng luha na tumaloy mula sa aking mga mata, Popoy. Sobrang sakit, sobrang bigat, na para bang susuko ang tuhod ko sa dami ng dinadalang damdamin ko. Si Leonor lamang ang buhay ko. Siya lamang yung rason ko kung bakit ako nagpapakapagod. Siya yung dahilan kung bakit ako nabubuhay. Takot ako, Popoy. Takot akong magpatuloy pa. Dumaan pa ang ilang taon ay dahan-dahan kong pinulot ang aking sarili mula sa kalungkutan. Popoy, kailangan ko kasing magpatuloy dahil nandyan pa ang 4 kong mga minamahal na anak. Kailangan pa nila ako. Itinabi ko muna ang lahat ng nararamdaman ko alang-alang sa kanila. Popoy, sa tuwing makikita ko ang mga pwesto sa aming mamunting bahay, ay lagi kong naaalala ang asawa kong si Leonor. Popoy, hindi ko alam kung maniniwala ka o hindi, pero may mga pagkakataon noon na ramdam na ramdam ko ang presensya niya. Sa tuwing naiiwan ako mag-isa sa bahay, ay naamoy ko ang kanyang pabango na lagi niyang ginagamit. Ang biro kasi niya sa akin, napakiramdam niya ay ang ganda-ganda niya kapag gagamit niya yung paborito niyang pabango. Popoy, maganda na siya noon pa man. Minsan man, mararamdaman ko na may humahaplos sa aking buhok sa tuwing umuwi akong pagod. Si Leonor lamang ang gumagawa sa akin noon. Hindi ko kaya na wala siya. At ngayon, na tuwing nararamdaman ko na nandyan siya, ang tanging gusto ko lang ay ang mayakap siyang muli. Dito ko na nga napagtanto, Popoy, na baka kaya nagpaparamdam si Leonor ay alam niyang nahihirapan ako sa aking sitwasyon. Nakikita niya na puno pa rin ng bigat at ng sakit ang puso ko nang dahil sa pagkawala niya. Simula nga nung araw na yon ay pinuno ko ng dasal ang puso ko. Tinanggap ko na naging masaya kami kahit na nahihirapan. Na maligaya kami sa mga panahon na pinagsamahan namin. Popoy, tanggap ko na. Tanggap ko na na malaya na ang aking pinakamamahal na asawa sa hirap ng buhay dito sa mundong ibabaw. Hanggang dito na lamang ang aking kwento at ipinauubaya ko na sa Panginoon ang aking bunso. Lalo na nga ang aking pinakamamahal na asawang si Leonor. Maraming salamat sa iyo, Popoy, at maraming salamat sa pagbabasa ng aking sulat. Lubos na gumagalang, Norberto. Mga kapamilya, yan na nga po ano, ang pagtatapos ng ating wow, talaga naman napaka-heavy na kwento. Simple pero napakabigat. Diba, para bang ibinyahe tayo, ikinwento sa atin ang kanyang buhay ng ganong kabilis pero ng ganong parang tayo mismo. No, ako mismo, I mean personally, ay parang ang hirap tanggapin na, diba, isa po ito sa mga paalaala sa atin, ano? 'Di ba, ang mga kwentong katulad ng ipinadala ni Kuya Norberto ay yung mga nagpapaalaala sa atin na maiksi lamang ang buhay. 'Di ba? Maiksi lamang ang ating buhay. Kaya sana ito po ay ini-spend natin, ano? Ayan, at ginagamit para doon kasama ang ating mga mahal sa buhay, 'di ba? Para ibahagi ang ating mga talento, ang ating lakas, 'di ba? Ang ating talino, 'di ba? Dahil pagkagising mo, ngayon, para nag-uumpisa pa lang ang buhay. Diba? Parang you feel so alive. Ayan, pero pagka sa mga susunod na araw, we may never know. Diba? Na baka isa sa mga kasamahan natin o tayo mismo, diba? Ay hindi na mabigyan pa ng isang umaga na kanilang pwedeng masilayan at pwedeng ma-appreciate. Diba? At isa po yan sa mga nakakalungkot na katotohanan. Ano? Although alam natin from the very beginning, diba? Lalo na nga po kapag na-reach na natin yung edad ng, na hindi na tayo mga musmus. Okay? Hindi na tayo mga bata na akala natin na kapag nabuhay ka rito, this is going to be forever. Diba? Pagka na laman na natin yung katotohanan that people will come and go, diba? Ay para bang sana, oo, sana maintindihan natin the lesson that we should be more responsible, diba, sa ating mga gagawin dito sa mundong ibabaw kasama yung mga tao, diba, na importante sa atin. Oo, ganun po yan. O, diba, parang itong siya, Kuya Norberto, simple lamang yung kanyang buhay. Sa sobrang simple ng kanyang buhay, diba, siya ay pinalad din Diba? Hindi mo naman kailangan maging mayaman, hindi mo naman kailangan na maging bongga, sobrang guwapo or sobrang sikat, 'di ba, para ma-appreciate mo yung life. 'Di ba? Yung buhay na tinatawag natin. No. 'Di ba? Si Kuya Norberto, mahirap lamang siya. 'Di ba? Caretaker ng isang lupa sa Bulacan na nagmula sa Tarlac, kasama sa kanyang pakikipagsapalaran, ano, dito sa kanyang buhay ay ang kanyang asawa na si Leonor. Kumbaga, ito yung sinasabi natin na ikaw lang sapat na. No, nasapat na sa kanya na magkasama sila ni Leonor, nagkaroon sila ng pamilya, masaya ang kanilang naging pagsasama, tapat sila sa isa't isa, 'di ba? Kinakapos sa pera, that is but obvious, ano? Dahil sabi niya, wala akong pera, Popoy, hindi ako mayaman at tagabantay lamang ako ng lupain ng aking bossing. Yan, pero pinayagan niya akong dito na rin buhayin ang aking mga anak. 'Di ba? Napakaswerte. 'Di ba? Napakaswerte because ganoon 'yun eh. 'Di ba? Just take life as it is. 'Di ba? Kung papaan, kung ano ang mga binibitbit sa iyo ng buhay, merong pagsubok, edi solusyunan natin. Kapag merong biyaya, pasalamatan natin. Ganun 'yun. Pero tayo ano, lalong tumatalino minsan ng tao, lalong yumayaman, lalong nagkakaroon ng kapangyarihan. Kahit konting kapangyarihan 'yan, gusto natin to be in control of almost everything around us. Diba, gusto natin na ganito, gusto natin na ganyan. Well, in fact, diba, the simpler the better. Diba, yung pagtanggap natin, diba, sa mga hamon sana ng buhay, sa mga blessings ng buhay. And that's the time na mas ma-appreciate natin ano, na wow, diba, masaya pala ang buhay, lalo na kung simple lang. Diba? At yun yung nakita natin, ano? Lalo na nga nung nabubuhay pa itong kapartner ni Kuya Norberto na si Ate Leonor. Yan, sa kasamaang palad ay sumakabilang buhay na kasunod ng kanilang bunsong anak din. Ano? Ayan, pero talaga naman hong normal yun na meron hong talaga sa ating mga nauuna. Diba? Meron talaga mga magpapaalam. Sabi ko nga kanina, sana nga, ano? Sana nga ay tayo parang mga batang mga musmus. O na naglalaro lang tayo, kumakain lang tayo dyan. Pagka may pagkain, pagkatapos na maglalaro na lang ulit, makikipagkaikigan, makikipag-usap, pagka napagod, magpapahinga. Sana ganun na lang yung buhay. Wala nang stress, wala nang ibang gagambala sa atin. Pero lahat po yan ay realidad. Okay, lahat yan ay realidad. Pero kapag ka nga pumasok na yung sinasabi natin na hindi ka na inosente, alam mo na na darating ang panahon at meron talagang kailangan magpaalam ng permanente sa mundong ito na hindi na natin na makakapiling, yun yung para ba nakakatakot. Oo, yun yung nakakatakot na mangyari. Diba? At sige, basahin ko muna ano, ang ilan sa inyong mga reaksyon. Ayan, at wala namang itinanong sa atin si Kuya Norberto. It's just that I think this story is a reminder, diba, to all of us na life is too short, diba, at gamitin natin ito. Okay, kasama ang ating mga minamahal. Eh siya nga, diba, ang simple-simple na ng buhay ni Kuya Norberto, sapat na sa kanya na kasama niya yung mga anak niya at ang kanyang pinakamamahal na asawa, diba, na si Leonor, pero nahihirapan pa rin siya na makamove on. Diba? Eh, papaano pa tayo? O, papaano ka pa na hindi ini-spend? Siya nga parang, nakasama niya na ng mulat sa pool ang kanyang asawa. Eh, talagang parang nahihirapan pa tanggapin. Eh, papaano kung ikaw ay punong-puno pa ng regrets? Diba? Ng pagsisisi na sana nakasama ko, hindi man ang inyong asawa, sana mas nakasama ko pa si tatay, sana mas nakasama ko pa si nanay. Nakoy, may samaan pa kami ng loob ni ate, may samaan kami ng loob ni kuya. Diba? E papaano nga pagka dumating yung panahon na sila ay nagpaalam na? Diba? Sa mundong ito, hindi na natin masasabi na, alam mo, maliit lang naman talaga yung gusot natin eh. O, sana nagkapatawaran na lamang tayo. Diba? May mga ganun. O, e papaano pa? O papaano pa kung ganun? Lalong mas mabigat yun. O lalong mas mabigat yun kapag ka meron ka mga bagay na hindi man lang nasabi, meron mga hindi nalinaw, meron mga hindi na iparamdam, diba, nung sila ay kapiling pa natin dito sa mundong ito. Kaya diba, don't try and live a life of regret because of your pride. Yun lang naman yun eh, diba, minsan sa katayugan natin, minsan sa taas ng tingin natin sa ating sarili, diba, even our family members ay kinakalimutan natin. Diba na, ay hindi, oh, lalo na kapag may konting gusot kayo ni nanay, halimbawa, ni tatay, o hindi pa kayo nagkapatawaran, nung nawala, sabay iiyak-iyak kayo dyan. Sorry po, eh wala na, hindi na narinig. Diba, hindi na narinig nung tatay mo ni, hindi niya na naramdaman na pinatawad mo siya, yun yung sinasabi ng mga namatay nang merong sama ng loob. At mahirap yun, para lalo na dito sa mga may iwan sa mundo. Okay, mas mahirap yun. O kaya, sige, basa pa tayo. Ayan, basa na muna. Life must go on, Kuya Norberto. Andyan pa mga anak mo na dapat mong pagtuunan ng iyong pansin. Sabi niya, Badeth Rebanrod. Yun. Diba ako, me personally, ako ay nawalan na rin ang aking pinakamamahal na ina. And I'm a mommy's boy. Okay? Hindi ako nahihiya na sabihin na ako ay mommy's boy. Oh, dahil hindi naman ako na-spoil. Okay? Hindi naman ako nabulok ng aking nanay. It's just that talagang very close kami ng nanay ko. Dahil kumbaga nga ay medyo malayo na yung edad ko sa sinundan ko. 5 years yung tanda sa akin ng pinaka-ate ko. Oh, sabihin na natin na ako, sinasabi ko sa pamilya ko ng pabiro na parang ako na yung wala sa plano pero lumabas pa ako. Pero ang nanay ko, diba, ang mas malapit sa akin kesa sa tatay ko. Although close kami ng tatay ko, no, iba pa rin talaga yung mas ka-close mo na magulang mo. Nung nawala siya noong 2003, mga kapamilya, no, it's really hard to move on. Diba, para sa isang anak na nawalan ng kanyang best friend, ng kanyang kakwentuhan. Because ako talaga, I can spend the whole day, the whole week even, na hindi lalabas ng bahay basta kasama ko yung nanay ko. Na hindi ako pwede at kakayanin ko na hindi makausap yung mga kaibigan ko basta nandiyan yung nanay ko. Oh, ganun ako. I'm not saying this na para sabihin sa inyo, ay, no. Ganun talaga ang gawi ko noon. Oh, ganun talaga. Parang nasa bahay lang ako, basta nandiyan si mami, basta pagkahapon, kahit na college na ako, diba, yumayakap pa rin ako sa nanay ko, dumadantay pa rin ako sa kanya. Ganun ang sistema namin. Tapos, isang araw, ayun nga, nagising kami lahat na ayun na pala. Umpisa na pala yun ng unti-unting pagpapaalam sa amin ng aking nanay. And it's really hard to move on from that. Diba? At hindi ko rin itatanggi na, diba, para sa lahat ng mga matatagal na nakikinig, that I really suffered from depression. Okay, nag-suffer din po ako sa depression and from time to time, medyo may mga pitik pa rin, sabi ka. Ayan, and one of the reasons, of course, ay yung pagkawala ng aking nanay noong 2003. Sabi nyo, long overdue na yan, Popoy. Yes, opo, ganun naging kahirap tanggapin. O, dahil sabi ko nga, medyo emotionally unprepared pa talaga ako noon. Ano? O, at sabihin natin, hindi pa ganun katatag. No, eh magkakaiba po tayo ng threshold. Pero sabi ko nga, eh kung gaano ako kabilib sa nanay ko, no, kailangan mong kausapin yung sarili mo eh, no? Katulad ni Kuya Norberto, kailangan mong kausapin ang sarili mo na hindi kakayanin mo. Kaya ka nandito at kaya ka naiwan is because tapos na yung duties, yung responsibilities sa'yo ng minamahal mo sa buhay, natulungan ka na niya, hanggang dun na lamang siya, ikaw na ang magpapatuloy. Diba, ikaw na magpapatuloy niyan. At hindi natin sinasabi na nabawasan yung pagmamahal mo. Diba, dun sa tanong natin na nabawasan, of course not. Hindi na mababawasan yun. At hindi mo naman kailangan magpakasobrang lungkot sa pagkawala ng isang tao. No? Yan yung isa sa mga na-realize ko. Hindi mo kailangan na sobrang malungkot. Yes, yung malungkot, oo, natural yun. Oh, but you promise yourself. Okay, you promise yourself na bubuin mo ulit yung sarili mo. Hindi pa pwedeng simula nang mawala ang isang importanteng tao sa iyo, yung asawa mo o yung mahal mong kapatid, mahal mong kamag-anak, nanay o magulang, tatay, ganyan. hindi ibig sabihin nun ay nabawasan na yung buhay. No. Diba? Take more. Diba? Kunin mo yung iba pa mga responsibilidad. Oo. At isa sa mga responsibilidad na yun ay yung pag-aalaga mo sa sarili mo. Diba? If you are well taken care of ng iyong asawa, Kuya Norberto, at sa mga katulad ni Kuya Norberto, isa sa pagbibigay ano, ng tribute ng pagkilala sa pagkawala ano, at sa pag-aalaga at sa pagmamahal na ipinaramdam sa atin ng mga asawa natin ay yung patuloy mong pag-aalaga para sa sarili mo. Diba? It's as if na nandyan pa rin sila. Diba? Isa yon sa mga paraan, Kuya Norberto, ano? At huwag mong iisipin na dahil wala na siya, hindi mo na mararanasan yung dating saya. Of course, a part of us, diba, ay parte. Oo, yung sabi mo nang yung kalahati ng ating mga pangarap, kalahati ng ating mga plano ay mawawala na. Diba? Lalo na kapag na-build mo na ano, yung future mo, yung kalahati ng future mo, isinama niya na sa hukay. That's true. Diba? That may be true. Ayan. Pero, huwag mong tatanggapin na tuluyan yung mawawala. A part of you, diba, ay pwedeng sumama sa kanya. Dahil ibinigay mo yung pagmamahal mo na matindi ano, para sa isang tao. Pero, yung mga pangarap, pwede mo pang ipagpatuloy. Diba? Double the effort ka na nga lang. Oo, medyo extra effort ka talaga. Oo, sa pagpapatuloy nito. Just so that you can give tribute. Pagkilala pa rin. Diba? Nang, doon sa pagmamahal. Doon sa pag-inspire sa'yo ng taong ito. Diba? Na lumisan sa atin ng maaga. Diba? Parang sa ano yan eh. Naintindihan natin yung mga katulad ni Kuya Norberto. Ano? Parang halimbawa ako, naglalaro ako ng basketball. Iba ang nagiging kilos ko kapag ka nandyan yung crush ko. O meron kang inspirasyon, o meron kang girlfriend, o meron kang asawa. Diba? Dahil bukod sa gagalingan mo, dahil nandyan yung mga kaibigan mo at magagaling yung kalaban ninyo, halimbawa lang to sa basketball, alam mo na merong matang nakatingin sa'yo. Diba na nagiging proud din, aside from yourself. Diba nagiging proud sila kapag, uy, ang galing niya mag-basketball, ganyan. Wala kang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. Diba? Ang importante sa'yo is the yung sasabihin nung minamahal mo na nanonood from the bleachers. Yeah, pero hindi ibig sabihin na kapag wala sila doon sa bleachers, hindi mo nagagalingan. Hindi mo nagagalingan. Ganyan din sa buhay. Diba? Hindi ibig sabihin na hindi na sila present at nakikita tayo na gumagalaw ay hindi mo na rin gagalingan. 'Di ba? Hindi mo na i-shoot yung bola sa basketball. Ganyan. Pwede kasi nanonood din pala sila sa TV. Well, sa heaven, 'di ba? Ganyan. Sinasabi lamang natin ito, no, para ma-inspire kayo na nandiyan pa rin sila. Oo, yung mga alaala, yung inspirasyon kung nasan ka ngayon. Diba? Kung tinulungan kanila dyan, huwag mong pabayaan. Huwag mong pabayaan na mawala yun. Yung inspirasyon, yung dedication, dahil binitbit kanila papunta dyan. Huwag mong pabayaan ang iyong sarili. And that may be enough, diba, to serve as a tribute para doon sa mga nauna nating mga minamahal sa buhay na feeling natin ay iniwan tayo, diba, pero hindi. Mas nagtiwala lamang sila na kaya na natin mabuhay mag-isa. Itaguyod yung kanilang mga pangarap for them, 'di ba? Alone, 'di ba? Na nakasuporta pa rin sila. Sabi niya Salvation Donor, hindi kasi kahit matagal na siyang wala sa puso ng taong nagmamahal sa kanya ay parang nandiyan pa rin siya. 'Yon. So sabi niya hindi raw nawawala. Okay yung pagmamahal. Ayan, sabi niya Sanchai daw, sa una lang masakit kuya, pero darating din ang panahon na makaka-move on ka din. Masasanay ka na wala na si Leonor sa iyong tabi. Ayan, at syempre, ayan, tuloy lamang ang buhay kuya, nandyan naman ang mga anak mo. Gawin mo silang inspirasyon. Okay, talaga. Ayan na. Sabi ni Angela Mercado, it takes time to forget someone we love dearly who passed away. Mahirap talaga yan. Pero you have to help yourself para makamove on agad. I-divert mo na lamang ang attention mo sa mga anak mo. Nawalan din sila ng ina at mas kailangan kanila sa ngayon. Okay? Hearns, Hiramis, tuloy lamang ang buhay. Huwag mawala ng pag-asa. May mga anak ka pa. Ayan. Sabi naman ni Neth Manalad, patuloy lang ang buhay. Nandyan pa mga anak mo. God bless sa'yo, kuya. Ayan ha. Yun nga yung sinasabi natin, ano? Sabi pa ni Tin Costales, totoo yan Popoy, ang hirap kaya makamove on kapag ka nawala na yung mahal mo sa buhay, lalo na kung close na close mo pa talaga. Yun. Rogelio Pagdanganan, Clara Jr., I feel you Popoy, 12 years nang wala ang mother ko and I still feel the pain again and again. Oo, mahirap. Mahirap po talaga yan, ano? O kahit sino naman. Eh, dito kaya Kuya Norberto, no? Nawala una yung kanilang bunso. Sana, di ba? At dahil doon, hindi kinaya ng kanyang may bahay na si Leonor. Eh, pumigay din, di ba? Nang dahil sa lungkot. Ayan. Pero, yun nga ang masasabi ko. Di ba? Na talagang huwag nating hayaan, no, na yung kalahati ng ating mga pangarap na i-share natin, ano, kasama ang ating mga mahal sa buhay o ang ating mga kapiyak, ang ating asawa, di ba, ay mawala na lamang ng ganun-ganoon. A part of us may have died with them, di ba, pero pwede nating ipagpatuloy, di ba, kung ano man yung mga plano, lalo na nga, meron kang apat na anak na dapat itaguyod. I'm sure na talagang pinlano nyo ni Leonor na bigyan sila ng magandang buhay, yung apat mong anak, sa kanila mo ibuhos yung pagmamahal, yung atensyon na hinahanap mo. Dahil sabi ko nga, kahit makahanap ka, okay, kahit makahanap ka ng panibagong pag-ibig, kumakahanap ka, hindi rin po yan ang sagot, ano, yung maghahanap ka ng iba. Dahil nawalan ka ng asawa, maghahanap ka na ulit ng asawa. Of course not. Oo. Eh, pwede kang, magiging magulang ka pa eh, magiging nanay at tatay ka pa eh. May isa ka pang role na dapat gampanan para doon sa mga anak mo. Diba? Kaya huwag ka munang magdagdag sa ngayon. Hindi ho tao ang kapalit ng taong nawawala. Sometimes, it's your time. Diba? It's your attention. Oo, na yun ang magiging kapalit na mga taong nawawala sa atin. Sometimes it's opportunities, di ba? Or panibagong mga trabaho, yun ang nagiging kapalit nila. Di ba? At hindi dahil ang mga tao talaga na nawawala sa atin ay irreplaceable. Okay? Magkakaiba ang ugali natin unang-una. Di ba? Magkakaiba tayo ng itsura, magkakaiba yung saya na naibibigay natin sa isang tao. Diba? Kaya naman, huwag nating hanapin. Ayan, para sa mga medyo immature pa na mag-isip, ano, huwag nating hanapin at subukin, don't even try, diba, na hanapin sa, ano, no, sa ibang tao yung nabakanting posisyon ng isang mahal natin sa buhay. Dahil irreplaceable po yun. Hindi ho mapapalitan yun. Diba? We can only approximate. Siguro pwedeng malapit-lapit. Oo, swerte ka na kapag medyo napalapit-lapit ng konti. Ayan, pero yung dating saya, yung dating naibibigay sa yung ligaya, irreplaceable yun. Iba po talaga yun. Oo, kaya naman, Kuya Norberto, maraming salamat, ano, sa nakakalungkot pero very inspiring na storya mong ito. At sana nga ay patuloy kang lumakas lamang ang loob, 'di ba? At tanggapin ang mga hamon ng buhay. Alam ko na hindi madali ito para sa iyo, pero natutuwa na rin kaming malaman dahil towards the end of the story ay sinabi mo na tanggap mo na. Okay? 'Yan ang isa pa sa pinakamahalaga, 'di ba? Bago tayo makapagpatuloy sa buhay, yung tanggapin na natin yung sitwasyon na kinaroroonan natin. Because mahirap po talagang umusad. Mahirap po talagang umabante, mahirap kumilos hanggat hindi mo tinatanggap na yun na talaga yung sitwasyon sa ngayon. Diba? And I'm glad, kahit papaano ko yung Norberto, na natanggap mo na, na wala na talaga si Ate Leonor, ang iyong butihing may bahay, pero alam mo na meron kang responsibilidad sa apat na mga anak mo na I'm sure hindi lang ikaw ang nagmamahal sa kanila. Diba? Alam ko na yung apat na yun ay mahal na mahal ka rin. Diba? At willing na willing kang suportahan. Diba? Kaya naman, thank you so much mga kapamilya. At ang ating poll question of the day result, 21% ang nagsasabing oo, nababawasan ano, yung pagmamahal natin. Kapag ka ang mga tao ay, pagka yung minamahal natin ay lumalayo na. Diba? Pwedeng lumalayo na or nawawala na sa ating paningin. Yan, 27% naman ang nagsasabing medyo nababawasan. Ayan, pero 52% naman ang nagsasabing hindi nababawasan ang pagmamahal natin sa kanila. More than kalahati pa rin, ano? Yung nagsasabing hindi nababawasan, lalo na kung yung mahal natin ay gone forever, di ba? Hindi, di ba? Anong tawag mo rito? Siguro ay nag-move on na tayo, hindi natin sila kinalimutan. Hindi natin makalimutan yung pagmamahal natin. Ayan, but kailangan na muna nating ipagpatuloy yung mga hamon sa buhay natin. 'Di ba? Hindi ho kabawasan ng pagmamahal yung paglimot sa lungkot na nararamdaman sa pagkawala ng mga minamahal natin sa buhay. 'Di ba? At yung iba kasi nagigilty eh. Yung iba nagigilty na sabihin ay dapat kalimutan ko na yung lungkot. Yung lungkot lamang, di ba, nung paglisa nila ang kalimutan ninyo. Pero yung pagmamahal, yung inspirasyon, yung dedication, ano, at pagmamahal na ibinigay sa inyo ng mga taong mahal natin, yun ang wag nating kalilimutan. Yun yung pwede nating baunin, di ba, at yun yung magpapalakas ng loob natin. Di ba, ang sinasabi lang na yung lungkot ay yung pwede na nating kalimutan dahil sa kanilang paglisa. Diba? Kaya naman mga kapamilya, maraming salamat po sa araw na ito, no? Sa pagsama na naman sa inyong lingkod. At bukas, magkatanawan ulit po tayo. Tayo'y magkita-kita at syempre inspire ang isa't isa, no? Sa pamamagitan ng inyong mga storya ng pag-ibig. Oh, kita nyo naman ha, sa mga storya natin, hindi lang ho puro kilig, hindi lang ho tungkol sa pagjojowa, sa mga breakup, sa mga mag-aasawa, ganyan. Hindi lamang ho sa mga kabit ang ating story, meron din mga tungkol sa pamilya. 'Di ba na ganito? Oh, medyo mabigat, pero iyan po ang mga kwento ninyo. Mga kwentong totoo ng mga Pilipino. Mga kapamilya, muli, ang inyong mga kwento ay hihintayin po namin sa MOR Philippines, Manila. Ayan, i-private message nyo lamang po kami. Ayan, at na-appreciate po namin ang inyong pagtitiwala, ano? At nang maibahagi pa natin ang mga leksyon sa inyong buhay, sa iba pa natin mga tagapakinig. At syempre, di ba, mapasaya nyo rin po kami. Ayan, at ganoon na rin ay may entertain nyo rin ang inyong mga sarili, ano? At masabi na ay oh hindi naman pala ano no hindi naman pala lahat ng masama nangyari sa akin ay masama lang, 'di ba? Let us all appreciate life some more, 'di ba? Wag natin sabihin na bigat-bigat naman ang buhay nito, hirap-hirap ng buhay. Hindi po, masaya ang buhay. Diba? Yung mindset lamang natin ang dapat nating ayusin. Kaya naman mga kapamilya, mag-iingat po kayo. Ayan, at manatiling masaya, manatiling nakangiti kahit na mayroong mga pagsubok na hindi pa rin naalis sa ating paligid, eh manatili ang ating positivity. Okay? And spread the good vibes. And spread, syempre, by sharing ang ating mga stories dito sa Dear MOR.